صبرن د صبر کولو. نقطه ته مول مرز ما سره ستا صبر نه کیږي ځکه زما کارونه په ظاهره تاته د سیمال میږي ته چې واده د شریعت خلاف، مگر په حقیقت کې دا د تکوین سر دی. ما ته الله را ښیي چې دا د شریعت خلاف هم باران نه دی، په ظاهره تاته معلومیږي چې دا خلاف ولې د الله په امر چې یو کار وسي نو بیا د شریعت خلاف ولې نه. نو دا دغه ورته چې ما تاته نه ویلي چې ته لن تستطيع هیڅ کله طاقت نه لري معیز ما سره صبر د صبر او د برداشت چې ته جز ما سره. نو موسی علیه الصلاه والسلام بیا ورته وایي، قال موسی علیه السلام ورته ویل ان سالتک عن شیء، ان سالتک چیر ما سوال وکي پښتنه مې وکړه کستا څه عن شیء د یو شی بعدها ورسته تر دغه قصه فلا تصاحبني، فلا تصاحب تمام الغريك ونيما نبي ما من الغريك بس من جلاك برج نو حق دي چرا توي چ زو خپل پر لار باندې زز ما سره نور نس يتا کې مې د جې پي سبا کار در و در لودي. نو کما سوال وکي ستا څه دی شي بعدها درجه ورسته معنا درجه خسي ورسته فلا تصاحب تمام الغريك ونيما قد بلغت من لدني عذرا، قد فتاقق سره بلغت ته ورسيږي کبل پلا ما پتا کار و در لودي مل دنیا زما د نیز زما د طرف څخه عذرا و عذر تن واقعي جبره عذر پیدا کی چنو زما عذر ام ته ارګړی په ما کار لري او زما کارونه چې دستا په دماغ کې نه راځي چې از یې کومه غسیل تر څو چې زی در ونه شایم. نو ته بره معذور یې، نو بره ما ته جواب راکړه، بره به زولار سه قد بلغت ته ورسېږې مل دنیا زما د نیز څخه عذرا و عذر ته ورسېږې پر معذور یې بره بنو جواب راکړه. فانطلقا الا وای بیا سره روان شوله بیرته بیا ملګری جوړ شوله. فن تلقا دی دواړه ولاړه تګې وکی حتی تر هغه اذا هغه وخت اتا یا چې دوی رال اهل قریه و خاوندانو ته د یو کلی ادادی پر یو کلی باندې راده. نو کلی خو چې دی خو د خلکو ډکې نو اهل ورسره ذکر کی اهل ته د کلی استطعما دی طلب د طعام وکی اهلها د اهل څخه د باشندگانو څخه هاده دغه کلی انه بر المسافر یوجی من مستعب تسیم دی چا کوي مشته مل مستعار کی من روري را لرا استطعم طلب د طعام وکي د استفعال باب دی طعام معنا د طعام طلب پک شراز اهلها د اهل څخه د جیر کلی فابو وګو خلق منع وکړو وګو مرچاته جوړین نو وکړو انه معنا بد کردار بد خوې خلقو مسافر خالی نساتی فاوبه او غو منع وکر ده کم کار انده جه کار سی منع وکر یغضیفو چو دی ملمانه که هما دی دوار ده موسا و ده خوطیر آخرون دوغش منع وکر زین چیر سولا فوجدا فیها جدارا یوریدو ان ینقض فا اقامه فوجدا دی دوار فیدا که فیها پدغ کلی و قریه که جدارا یو جوال یریدو چې اراده در لوده د جوال اندجه ینقض چې د سر ول وی جماعت سی و نریج اراده خو نو چې دی هغه خو ژوندې شي کی چې وشه ته اراده وکي تحرک بل اراده خو د ژوندې شي انو صفات دی. نو جوال خو چې دی ژوندې نه دی مراجع د دې چې ما ال وکړ ژوالې ته نو لکه مشت وایو دا رقم چې جوال کوج بارم مریدم د نړۍ دوته اراده کړی دی معنی نږدې و نړۍ دوته دی لکه اراده چې کوي کنه دی خو اراده والا نه دی. نو نو دی پیدا کی په جکلی کې جدارن جواب یریدو چې اراده درلو د غشتلې اندا یان قض چې هغه غزار سی و نړیږي فاقام خو دی صدق یهو د اقامت یو شی صدق کول ته ویل کیږي لکه وی یقیمون الصلاه چې دی صدق صدق المنس کی اقامت یو شی صدق کول. نو د دا جوال صدق فاقام د صدق وی درو هو دا جوال حکیم المتر رحمت الله علیه ویل دی و ایدای په خپل هغه کرامت باندې فقط اشاره ورته وکړه لاس ورته داس کی بر هغه جواب خپل شدا شو دارد د شنو چا ګرای خښتا کړل بر بونو بیا و بر چلول و ګرای په خښتول دی په جواب سپور موسی علی السلام به خټ ور کوله بس دا فقط ته غس لاس ورته داس کی په اشاره باندې دا د خپل یو کرامت ولی ولایت خدا شک و تل دی په نبوت کې اختلاف دی فاقام د شدا کی جګه کې خدا جواب قال موسی علی السلام ته خو نجر در دورځي قال بیا دورت البره لو شئت لاتخذت عليه اجرا لو شئت کستا خوش وای لاتخذت تاب اخستی وای عليه پر دغه جدار او جوال معنا پر سمول دغه اجرن مزدوری خلګ یغه به باکه خلګ دی هغه سید مثال په تور بخیل خلک دي چې د دوه ملمنو ډوډۍ د دې سن عکس کیږي نو دی به کومږي غوښتي ځنی غوښتي خو مسافر او جوچ ګواله ډوډۍ غوښته هغه نه ورکو نو دا چې کله دا جوالونو په سر جوړي نو خطر دغه بد اخلاق کیږي ورته ویلی به موای چې دا جوال نړیږي څه مزدوري وي او خواري وزارت ترکی راکی موږ به جوال جو کوز موږ به کار سوی وای په مارسی به وای په ډوډۍ د دې د پاره به ادب سوی به تعجب به وای نو او دا چې تر دا دې پر دغه سبا خالت منع باندې ته چې شمور نه رکه مفت جوار ورته جوړي نو دا سی کار نه دی د موسی علی السلام سوال برته دغه قال موسی علی السلام لو شئت کچیر استا خوښ وای لتخذت ثابني ولي واخستي بجوي عليه پر دغه جوال یعنی پر اقامت ته جوال اجرا مزدوري به پر اخستي نو خدای دریم زل شو او دا خو هغه وارو چې کاوه سره کړی چې بیا کوم کار درودو دی بس پر هغه مخ می جواب ک استا عذر سید قال خضر علی السلام هذا دعن وفراق جلاوالی دی بین په ما بین سکز ما او بین کپ ما بین سکستا بالان د جلاوال خبر استا په خلقې سلام ته صبر او جلا می کنه دغه بس سره جلا کیر نو موسی علی السلام بالان نور تول شي در سره پریمش ده حجست رسول الله صلی الله علیه و سلم دی وک موسی علی السلام صبر ور سره کړی وای ډیر عجایبات و نور ښکار سی وای دار کم خدا دی چې موسی علی السلام د طاقت او تل خبر ولید د شریعت خو په ظاهر اجد کم حکم معلوم چې کم کار خلاف کیږي نبی کا عالم وی هغه باید صبر ورلره و نکی حتی د نبی د پاره خو حرامه ده چې صبر کی هغه بخمخه وای چې دغه کار بد دی دا ولي کوي هغه سکوت نسب وره کولای ولي د نبی سکوت خو بره دلیل د جواز ګرځي او په د عالم د پاره هم چې څوک حق وای دغه د پاره سکوت شر نه دی مګر د کدی بیره دی خپل پر سر باندې په هغه وخت کې کدی سکوت وکي نو پروا نه لري نو دلته خو مار موسی علی السلام هم غوا کې معذور سکوت نه سکولای نو خو نبی علی السلام کې صبر نور سره کړی کدی سعجایبات کو نور نور ښکار سی وای نو اگر چې حکیم المت رحمه الله وی چې ښکار سی وای نو مشکې څه फायदा کوله بابا په هغه کې زموږ د جن फायदा نه ده چې رقم رقم اسرار ده د تکوین ښکار کړي دا په طریقت کې دا چې دی پولیسي په دې کې د دوی د پټ اسرار دوه قسمه دي ځینې هغه اسرار دي چې هغه د شریعت سره اړه لري هغه د شریعت جز دي معنی پلانې تسبیح وای دونه ثواب لري پلانې لمونځ دونه ثواب لري دا شی هم چي یو بیا دا دي چې درجه جوال لاندې پلانې شری دي چې پای پلانې شری دا خو تکوین دي دا د جند تقویه د فار اس اړه نه لري که سی وای کنه وای سی خو به ارل نه ولج به وای چې سړي فکر ورته وهلی وای چې دا د ور سره ملګری سوی وای بارانو ده دغه ورته وای خضر و یسجر دی او نبئو زب اخبار وکم کو تا ته بیان وکم و تا ته بتعویل په حقیقت سره ما ده هغه شیان لم تستطع چې تا طاقت نه درلودي علیه پر هغه صبر انده صبر نو تا خه طاقت نه درلودي چې صبر وکه تر دې ارې ویل لنج تعویل حقیقت پروتیزه وستا تر اشکار کوه مو درته بیان وکم نو دا خو هغه مخکې موسی علیه صلوات و سلام چې د سر ملګری کې دی بارای ورته ویل چې تعلم نیم ما علمت بارای هغه چې تا ته کوم څه شو ورسوي چې ماته به سره وشه پر دغه شرط به در سره ملګری سب نو هغه شرط یې اوس پر کې نو در مخه خیر شو نه درته کړی نو فقط ما زی ورته ویل چې بس تاسو ما سره ملګری کې دای نه سي نو هغه د دې چې یو څه په علم سره غلی وسې ورته ورشي چې دا غدي دا در سره واخ صدا رقم ده ولسجر دی او نبئو زب بیان وکم اخبار به وکم کو تا ته په چش سره بتعویل په تعویل حقیقت ما د هغه خبر لم تستطع چې تا طاقت نه درلودي علیه پر هغه باندې صبر انده صبر کولو نو قدرې واقعي پیش سی به لري د سره را شروع کړه ول اما السفینه هر کله چې هغه کشتی او چې هغه ما یو تخته ور ماته کړل فکانت هغه ول مساکین د مسکینانو د فارو یعملون چې هغه عمل کاوه مزدوریه کول په بحر په دریا کې دا غي وخت یې درلو در په دغه یو خاري وزارت کې کول مسافر تر یو ځای په دریا کې وړي دا غي مزدوری په کول فأردت ما اراده وکړه اندجه عیب چې زعیب جنه کما هاده چې دا ما عیب کما چې هغه سلامتی هغه د دې لوکسوالي چې شکشتي برخه در چا سترګور او چې هغه عیب زپر ورلګو فأردت ما اراده وکړه اندجه عیب چې زعیب جنه کما هاده وكانوا وراء ومختهم ددي وراء شدي په قران کریم کې دا خو عربي توري دی وای دا د ازداد څخه دی ازداد او هغه کلمات تو ویل کیږي چې وای دا د ازداد څخه دی چې هغه د زد معنی دواړه ور کوي نو لکه د قرأ توری په قران کې راځي، هم د طهر په معنا سره راځي، هم د حیض په معنا سره راځي. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د حیض په معنا اخیستی دي، امام شافعي رحمه الله د طهر په معنا اخیستی دي. وایي دا کلمه د ازدادو څخه ده، دوی ضد معنی لري. د ورع توری هم دغه رقم دي، د ازدادو څخه دي، دوی ضد معنی لري. د مخ خواته هم ورع ویل کېږي، د شاو خواته هم ورع ویل کېږي. دلته په معنا سره د ورع دي، چې دا کښتۍ چې پر ور روانه وه، چې پر ورتله وکانه وو وراءهم ومختد دي ملکون یو پاچاو، هغه داس پاچا دی ظالم زورور. یا اخذو چ اخسل کل سفینه، ار سفینه او کشتی غصبا په غصب سره، هغه به غصب وکړ. وسته د حکومتونو غاصبین دي، چې شمه ترې وږي دي، دا بار د دې دی بیګار کینو کې دوی مېشتي بدرې لکه کې درې رای لکه وسرته چې ته نو د بیګارو د غصب څخه حق لري. دا خو لا شو کې برای برته لکه نو هغه داس زادیم چې هغه برګر سره د دوه او دا چې ودسې په د ساده خلکو پر چمر چې لاس مو دریږي خل مو دریږي، نو چې د کښتۍ د مزدوري په کښتۍ سره هغه بچا ځنه خسي، نو خدای په دوه لاس پاته د ماشان ګولای نه سو برابر ولي. دوغه سره ما دا کومک وکي، تاوان مې نه دی ورسول. لکه د مثال په تور په یو شي کې چې دی خیر قلیل وي مگر شر بیا کثیر وي، نو د دغه خیر قلیل رفع اگر سره راواده چې استه کې هغه د شر کثیر د دفع د پاره کدایس په مضمون پوهیږي. وای رفع د خیر قلیل د فاره د دفع د شریک سیر زمر د جن اصولی مساله ده. مثلا د شوزو تک وزارت نه پدې کې څه پرواسته نران چې وزارت دې څه پرواسته، خو د شوزو چې اکثر جهالت پر دی باندې را بنا دي، نو الته غیر شرعي حرکات نه کول کیږي. بر د دغه د فاره چې شوزو وزارت اگر سره نه پردم نه دیږي، کنه پدې کې خو نو ګرد د هغه رقم نه قصې مې سمې په کښې کې چې هغه د شریعت په قانون خبر دی، هلته به سم زیارت وکړي. خو دا چې کر سره وکړي برای چې شي دي، خو تذکره د موت تذکره د موت دغه رقم کور وکړي، دا یو لږ خیر دی. مګر که ورله غلط حرکات یې وکړه داسې نه وي چې دینیې د لاسه ووځي، شرک ته مفزي سي، نو دا شر بیا کثیر دی. نو خود موږ دا پاره د خیر قلیل د پاره د چا د دفع د شر کثیر دا کوو، چې دا رفع که پورته که دا خیر قلیل هغه به دفع سي. دلته هم دا رقم دا د دې لوکسوالي او شایستوالي دا خو نو یو خیر قلیل وو. دا چې کچیر پاچا په لاس ورسې غصبې کې، خو هغه شریک کثیر وو د پاره د چا، د پاره د دغه خاویدانو د دې کښتۍ. نو خودر په دغه خاطر وکړه، برل دغه لږ نو کې خیر چې دا لري چې دا لوکس ته نه وي، دا نه وي والی وروسته که داغې یې که چې داغې سوه داړه یې ځینې وایستله، او اوس د دې د پاره چې دی هغه شریک کثیر دفع سو چې پاچا یې ځینې واخلي. ول په دې کثیر دغه وو چې ما دا کار وکړي. نو کېدای شي په خبره پوهېږي. ول هر کله چې کښتۍ وه دا د مسکینانو وو چې هغو عمل په دریاب کې کاوه، بله عمل زراعیه نه درلوده د کار. ما اراده وکړه ان د دې عیبه چې عیب جنه کم حاده وکانه وو وراءهم ومخته د دوی ملکون فاچاو یاخذو اخسله کل سفینه هر کښتۍ غصبا فغصب سره. هغه واجه هم شرعي دغه ده چې ما درته وویل، دا یوه شي سیر ورته ښکاره کړي چې هغه په دغه ما ماته کړې وه، تاوان مې مقصد نه وو په خپل ځان. و اما الغلام، هر کله چې هغه الک د غلام په باره کې م څوک څه پیدا، نو ځوان په خپله کافر و چې قتل یې کېده، مور و پلار یې شکایت کړی و خضر علیه الصلات والسلام ته. عام مفسرین وایي چې د غلام تورې چې ذکر سوی دی هغه د الک دپاره دی چې بلوغ ته نه ورسېدلی، خو د ده دا کرامت د خضر علیه الصلات والسلام دا کرامت و ده علم چې نه بلد علم دی، خو هغه په دغه کښې ښکاره کېږي چې دا الک و. نو الک خو هغه مثال سم ورته ویل زکی نفس دی، نو په ده باندې څه قصاص باندې دی، پاک الک دی، ته چې ته بره قتل کوې، خو د هغه سوال بره ورته جوړي. او دا چې علیدا مور و پلار راسي او موسی علیه الصلات والسلام ته شکایت وکړي چې دا زموږ زوی کافر دی، موږ ځینې په عذاب کې را سره قتل کړه، بره خو نو لکه جهاد کښې شروع شو. په دې خو بره موسی علیه السلام هم پیدي، هر څوک به پیدي. نو خو دا ځینې شیان چې دا پټ دي هغه د دغه سره لګېږي، نو هغه خلک خطاوتي دي چې هغه دغسې فکر کوي چې دا ځوان و کافر و مور و پلار یې وخه او درته شکایت وکړي. یا و اما الغلام، هر کله چې هلک و فکانه و ابواه مور و پلار د ده دواړه، ابواه تثنیه ده د اب، دا مور و پلار د ده مؤمنین یا مؤمنان، هغه مؤمنانو فخشینا موږ بیرېدلو ان د دې څخه یورهقه چې دی به وګرځي هما پر د خپل مور و پلار تغیانا سرکشي و کفران کفر، پر هغو به د خپله سرکشي و کفر ور وغورځي، اثر به پر وکړي. ولی خلک وایي اولاد چې دی بد شی دی، قرآن هم وایي چې مال اولاد پیتنه ده. نو چې یپلا د اولاد وایي باطلې خواته چې شو مخ شو، د کفر خواته یې مخ شو، برای د پلار د محبت څخه د زوی بر هغه د کفر خواته یې دی. لکه اوس موږ تاسې په خپله علاقه کې دا خلک لرو کې نه لرو، مؤمن سړی به ایمان بیا د مثال په طور د کلو کلو څخه به پر دغه ایمان راچلېدلی، چې زوی یې په باطله کې ولاړ وي، برای د زوی د محبت د وجې پر هغه باطله ډېره ورځای

دی دواړه وزوانی ته ورسیج دا یو و یستخرج کنزهما دوه خبره دغه ده و یستخرج او دی دواړه بار راو بس کنزهما د خزانه ده دی چې په دا ځای کې پټ ده نو دغه د الله اراده و چې دا کار با دغه سی وکي چې دی زوانی ته ورسیج او بیا دی څه چلو کې دغه خزانه راو بس نو دی ته خو خزانه هغه وخت پاتې ده چې جوال روز جوړي برای بیا دی په خپل لاس باندې است کې او که جوال اوس و نړیږي خزانه بل څوک پر دې خلګي باسي نو دا لا پاک اراده وی وکړه رحمتا من ربک رحمتا د جاءت څخه د رحمت کولو د الله تعالی چې الله رحمتا د جاءت د رحمت من ربک د رب څخه ستا چې د الله تعالی د طرف څخه رحمت چې الله دغه اراده وکړه خپل د فضل و کرم د لارې څخه دغه وغوښتل چې دی لویان کې ځوانان کې او خزانه د دی په لاس ولر ورس خپل را وباسي دغه رحمتا من ربک ملاقاری د اراده ربک سره اړه لري اراده وکړه رب ستا ولی رحمتا من ربک دا د جاءت د رحمت کولو د رب ستا چې الله پر دې رحمت وکړي کنه د دې حق پر الله نه وبانجي وما فعلته عن امري وما فعلت ما فعل ندي كړي هو دغه عن امري د خپل امر څخه جته به مبي افهم دغه مذکور کې سی وی شین چې دغه یو ما د خپل ځان څخه ندي کړي دا د الله تعالی په امر و نو اوس چې دی دلته د جزا څخه ام اغه د الله تعالی امر څخه یا وحي مراد کدی نبی شي د امر څخه یا الهام مراد کدی ولیس او اولیاء ته الهام کول کیږي و انبیاء ته خو نو ام الهام کول کیږي ام وحي کول کیږي نو دا ما د خپل خاط د ځان څخه دا ندي کړي څه معنی دی د الله د طرف څخه یا الهام را تشرو یا دغه د طرف وحي را تشرو نو دا یو علم و کنه موسی علیه السلام ته نو وحی نه کېدل خو وحی به خیر ته کېدل خو تورات پر د نازل شوی دی مګر دا داسې و چې د اسرار په باره کې دته وحی کول کېدل د اسرار د تکوین چې د دې دنیوي شیانو د دوغه پټ پټ اسرار دي کنه وست دوغه شیانو چې دی چې جوال په باره کې دا حکمت دی د الک فال له دوی کې دا حکمت دی بلکې دا حکمت دی دا چې دا خو د تکوین د قسمه څخه دی روا او د ناروا د شریعت قسمه څخه د عبادت د قسمه څخه نه دی دا بیان چې دورته وکي ولذلك تأويل ما لم تستع عليه الصبر وذلك داغه چې دا وستا واورې زما بیان د دروس ورو واقعو ده دا تأويل حقیقت ما ده شیانو لم تستطع طاقت نظر لودي دا دغه چې لم تستطع دی کدا وس چې مخکې کیرس ولا په دا تأویایم آیات هله تستطع درسین روسته بل چې درلودله دلته دا عین اغه څنګه ته فقط اغه درسین روسته بل چې د تخفیف ته پاره حزب کړی ده ما اغه لم تستطع تا طاقت نظر لودي په ترجمه کې دغه کلمې او دغه بل کلمې هیڅ فرق نشته دلته هغه چې مازی حزب کړی ده نور عین اغه څنګه دغه معنا ده دا تأویل و معنا حقیقت و راز و ما دا اغه لم تستطع تا طاقت نظر لودي علیه پر اغه باندې صبرند صبر کول نو د صبر طاقت یې نظر لودي ما رسول الله علیه السلام کده صبر سره کړی وای ست سنوري عجائب بم پکشي کی چی سویر اشکار سی به وای نو تر دغه ځای پورې د موسی او د خضر علیه الصلاۃ والسلام سخت لاس سو پر دی ځای هدف تقسیت است معلوم اغه دغه و چې د مکه مشرکانو ته پدې کې دوه درس ورکول شو یو د دې چې موسی علی السلام په هغه ماز خبره باندې چې هغه سړي پښتنه وکړه درته په دې وس عصر کې بل عالم وکړ بنې ولې دی دول نشته الا پاک تهجد د تور کې ادب ور کې خپل رسول ته ور کې چې کبر لوی نه ده مناسب بر لو سایو سړی بلم صدرته چې ور سر سر بلګری سره د قصه او بیان سوال نو دا خیاو نو د مکه مشرکان ته استاده پاره چې خپل کبر تکه دا به الله ته دغه شي الله ته منزور سي ستا کبر خو بيخي الله تعالی ته نه منزوري چې ته الله دا که ستا په مجلس کې مسکینان ناس چې زه نسم درتلای دا مسکینان ولاړ که زه خو نو سردارم برای بیا کښېنم نو هغه ته تهجد په دې قصه باندې ورلره ورکړي بله خبره دا ورته وشوله چې موسی علیه السلام د نبوت سره سره د خضر شاګردي کوي خضر علیه السلام تر ده تحت دی د موسی علیه السلام دی خو د اول العزم رسولانو څخه دی د دروت به پر لوړه ده مګر هغه دی چې هغه د علم مساله رااله د زده کړې مساله رااله د خپل وړوالي سره سره رااله د خپل ما تحت شاګردي کوي هغه ورته شرط مې دغه دی بیا برجغ نه لري دا برجغ نه لري خو هغه استاد دی وایي شاګردي هغه چی شي اغه مراعات کی د لوړوالي سره سره نو د مکه مشرکان خو مؤمنان لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الرسول دی ته د نبی علیه السلام څه ویل شي نزدکه ته دونه غټ سپه شرطونه پر د باندې لګایې